Niskich klimatów i gorących rabatów w MediaMarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 7 lipca, jest 9. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Są wyrywkowe i tymczasowe, ale zdaniem rządu konieczne. Od północy wróciły kontrole graniczne. Ruszają wypłaty pomocy doraźnej dla mieszkańców spalonego bloku w Ząbkach. Piekielne gorąco w Grecji. Rząd wprowadza nadzwyczajne środki. Na granicy z Niemcami i Litwą od północy wróciły tymczasowe, wyrywkowe kontrole. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i niedopuszczenie do napływu nielegalnych migrantów. Rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Michał Bura zwraca uwagę na to, że takie kontrole nie są niczym nowym. Straż Graniczna cały czas działa przy granicy polsko-litewskiej. Nasze mobilne patrole jeździły, typowały auta do kontroli, zatrzymywały kurierów, zatrzymywały przemytników ludzi. Tylko w tym roku na odcinku granicy polsko-litewskiej zatrzymaliśmy 40 przemytników ludzi. Kontrole na granicy polsko-niemieckiej są prowadzone w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13. Tymczasowe, selektywne kontrole potrwają 30 dni, ale rząd nie wyklucza przedłużenia działań. To efekt kryzysu współpracy polsko-niemieckiej, tak komentował w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Niemiecki rząd swojej polityki nie zmieni, a jeżeli polski rząd dalej będzie próbował postępować w sposób serwilistyczny wobec Niemiec, będzie tracił poparcie. Więc dlatego minister Siemoniak prowadza te kontrole. Zobaczymy jeszcze, jak szczegółowe one będą, bo moim zdaniem nie da się prowadzić rzeczywistej kontroli z jakichś kontenerów tymczasowych. Tutaj będzie potrzeba szczegółowych kontroli tych, którzy nie mają polskiego czy unijnego paszportu. Pierwszą noc prowadzenia kontroli na granicy z Litwą został zatrzymany Estończyk, który wiózł nielegalnych imigrantów. A cała rozmowa do odsłuchania na YouTubie i stronie internetowej Trójki. 41,5% badanych uważa, że premier Donald Tusk powinien złożyć dymisję. Przeciwnego zdania jest 41,2%. Tak wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. W sondażu zapytano o to, czy Donald Tusk powinien zostać na stanowisku premiera, czy odejść. Zdania są podzielone porówno. Jednocześnie 17% odpowiedziało: nie wiem, trudno powiedzieć. Za tydzień, 15 lipca, poznamy efekty zapowiadanej przez premiera rekonstrukcji rządu. Na razie politycy komentują nocną rozmowę marszałka Sejmu Szymona Hołowni z przedstawicielami PiS-u. Media informowały, że w ubiegłym tygodniu Szymon Hołownia przyjechał w nocy do mieszkania europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana, gdzie później pojawił się także Jarosław Kaczyński. Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski mówił dziś w Polskim Radiu, że takie rozmowy powinny odbywać się gdzie indziej. Nie mam nic przeciwko temu, gdyby marszałek Hołownia spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim, nawet późnym wieczorem, ale u siebie w gabinecie. Szymon Hołownia jest marszałkiem polskiego Sejmu. No to jest druga osoba w państwie. Dla mnie jest o tyle to dziwne, że pojechał do mieszkania w nocy szeregowego europosła. Marszałek Hołownia napisał w mediach społecznościowych, że nadal zamierza się spotykać i rozmawiać z liderami opozycji, tak jak i koalicji. Zapewnił jednak, że następnym razem lokalizację takich spotkań będzie wybierał mądrzej. Teraz w serwisie Ząbki, gdzie w czwartek nocy doszło do dramatycznego pożaru. Wczoraj mieszkańcy niższych kondygnacji mogli wejść do swoich lokali i w asyście policji, aby wziąć najpotrzebniejsze rzeczy. Dziś straż pożarna powinna wejść na ten teren i zabezpieczyć dach. Również dziś powinny rozpocząć się wypłaty pomocy doraźnej dla mieszkańców, mówi burmistrzyni Ząbek Małgorzata Zyśk. Pan wojewoda bardzo szybko uruchomił pierwszą taką pomoc. Już w piątek mieliśmy pieniążki na koncie miasta, 1 600 000 na zapomogę losową, 8 000 dla każdej rodziny tam mieszkającej. Te środki już w poniedziałek będą wypłacane. Poszkodowani wciąż mogą skorzystać z całodobowego punktu pomocy w szkole przy ulicy Kościelnej. Tam można m.in. zjeść ciepły posiłek lub skorzystać z porady urzędników. My trochę odpoczniemy od upału. Tymczasem synoptycy w Grecji spodziewają się nawet 42 stopni Celsjusza w ciągu najbliższych kilku dni. Dlatego rządy i służby podejmują nadzwyczajne środki mające na celu ochronę ludzi przed upałami i pożarami. Według synoptyków potężne upały w Grecji potrwają co najmniej do środy włącznie. Przewidują oni, że na wschodzie kraju temperatura może osiągnąć nawet 42 stopnie Celsjusza. Dodatkowo od środy zaczną wiać bardzo silne północno-zachodnie wiatry. To sprawia, że greckie służby obawiają się pożarów, dlatego w wielu rejonach tereny leśne i rolne są stale monitorowane przez funkcjonariuszy, a także drony. Z powodu upałów grecki rząd wprowadził nadzwyczajne środki bezpieczeństwa dla firm. Najważniejsze z nich to zapewnienie pracy zdalnej tam, gdzie jest to możliwe i zakaz wykonywania pracy na świeżym powietrzu od 12 do 17 w rejonach, gdzie według prognoz ma być najwyższa temperatura. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat. Niemal w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W niektórych miejscach jest ono średnie, a w innych małe. Prawie w całym kraju mamy też suszę hydrologiczną. Obowiązuje blisko 70 alertów IMGW. Dziś pojawiły się również ostrzeżenia przed powodziami błyskawicznymi w związku z prognozowanymi opadami deszczu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 9.05, to jeszcze raz o poranku o sporcie Krzysztof Łoniewski. To życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Nasz tenisista dał się pokonać dopiero w czwartej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzech setach zwyciężył go Rosjanin Karen Khachanov. Teraz jeszcze jestem po meczu, jeszcze jestem w trybie analizy, jeszcze jestem w trybie też, no oczywiście smutku i rozpaczy, bo jednak fajnie było powalczyć o ten ćwierćfinał i też dalej jestem sportowcem z ambicjami, ale no na pewno z kolejnymi dniami spojrzę na ten turniej jako ogromny pozytyw, jako turniej, z którego mam nadzieję wyciągnę bardzo wiele, na którym będę mógł wiele jeszcze fajniejszych rzeczy zbudować. Mówił Kamil Majchrzak. Wielkie gratulacje za występ przy Church Road w Londynie. Ciągle w grze pozostaje broniący tytułu Carlos Alcaraz. Hiszpan w czterech setach pokonał Rosjanina Andrija Rubliowa i awansował do ćwierćfinału. O tę samą stawkę zagra dziś Iga Świątek, zagra z Dunką Clarą Tauson. No jak ktoś już faktycznie jest w czwartej rundzie, no to zagrał tu kilka fajnych meczów. Zwłaszcza jeśli wygra z Rybakiną, która lubi grać na trawie, wiadomo. No więc po prostu przygotuję się taktycznie. Ciężko mi tutaj ocenić, bo nie obejrzałam żadnego jej meczu. Byłam skupiona po prostu na sobie i też nie wiedziałam, z kim później będę grała, bo nie patrzę na drabinki. Więc tak jak przed każdym innym meczem, po prostu przygotuję się taktycznie i będę gotowa. Mówiła Iga Świątek. Jej mecz będzie ostatnim z zaplanowanych na dziś spotkań na korcie numer 1. Kibice tenisa proszę rezerwować czas wczesnym wieczorem. Wczesnym popołudniem rozstrzygnęły się wczoraj pierwsze w Polsce zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej. Ich anturaż był niezwykły, areną zmagań był rynek główny w Krakowie. Aleksandra Mirosław była trzecia. Taki przegrany półfinał z Amerykanką Emily Hunt ocenił trener i mąż Mateusz Mirosław. Zrobiłam mini błąd na tym pierwszym ruchu, na Tomoa, na trzecim chwycie. To jest coś, nad czym też pracujemy cały sezon. Jest to trochę skomplikowana struktura, więc jakby i najtrudniejszy ruch, który potrafi albo cię zwolnić, albo dać naprawdę duże przyspieszenie. Niestety nad tym jeszcze pracujemy. Czwarte miejsce zajęła Natalia Kałucka, zwyciężyła Desak Maderita Kusuma Davis Indonezji. Na drugim etapie Tour de France Mathieu van der Poel na finiszu pod górę nie dał się wyprzedzić faworytom, odpowiednio Słoweńcowi Tadejowi Pogaczarowi i Duńczykowi Jonasowi Vingegaardowi. Holender objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W Formule 1 ciągle w wyścigu po Mistrzostwo Świata prowadzi Oscar Piastri. Australijczyk we wczorajszym Grand Prix Wielkiej Brytanii był drugi. Przed nim linię mety na słynnym torze Silverstone minął inny kierowca McLarena Lando Norris. Trzecią lokatę zajął Nico Hulkenberg. Niemiec Zaubera startował z 19 pozycji i wywalczył pierwsze podium w karierze. Uwaga, w starcie numer 239.9. Eris Zegeduldisch, mówią od wczorajszego wieczora jego rodacy. Po niemiecku łatwo porozumieć się w Szwajcarii. Tu powoli rozkręcają się piłkarskie mistrzostwa Europy. Gospodynie turnieju finałowego Szwajcarki pokonały 2-0 Islandki. Te drugie straciły już szansę na awans do fazy pucharowej. Norweszki 2-1 wygrały z Finkami. Niż genueński nad Polską, czyli deszcz i burze i w zasadzie w całym kraju można się deszczu spodziewać, ale te najbardziej intensywne opady prognozowane są na południowym wschodzie, tam burze mogą być niebezpieczne. A jeśli chodzi o temperatury, to w czasie deszczu będą spadać do kilkunastu stopni, maksymalnie dziś 22 na zachodzie, 24 w centrum, powyżej 30 na krańcach wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To napisy końcowe audycji porannej. The End. Dziękujemy, do usłyszenia. Maciej Jankowski powrócił z Openera. Melduje się. Opalony trochę. Na kartę wiesz, jak było zimno? Wiatr tak, nie opala na pewno, niestety. Na pewno. No, naprawdę. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska dołącza do składu i oczywiście do 12, nie, do 12. Do 12 to było poza wakacjami. Teraz w tym trybie wakacyjnym do 11 będziemy z Państwem w audycji Dobrego Dnia. Właśnie Fleetwood Mac to jest to nagranie, które na początek. Dziś Gypsy, a za chwilę powiemy więcej o tym, co w programie. Oh, Gypsy. 14 minut, już nawet 15 po 9. Zachęcam do tego, żeby do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj się polecamy. Jak zwykle o tej porze piosenka dnia, która już dziś po 7 oczywiście na antenie Trójki wybrzmiała. To Foo Fighters, którzy wracają z pierwszym premierowym materiałem od 2 lat. No i tutaj oczywiście nie mogło zabraknąć także wspomnienia niestety nieżyjącego już Taylora Hawkinsa, perkusisty Foo Fighters przez wiele, wiele lat. Today's Song to jest ich nowe nagranie. I woke today screaming for change. I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. Wspomnienie członków zespołu Foo Fighters, którzy przez lata przewijali się przez ten skład, no to też 30-lecie debiutu z 1995 roku i pierwsze nagranie od płyty But Here We Are z 2023. Foo Fighters dziś piosenką dnia. Płyta tygodnia, przypomnę, pojawi się jeszcze po 10:00. Jedna z trzech, bo oczywiście także audycja to Myśliwiecka 357 i Rotacja mają swoje płyty tygodnia. A to już Muchy. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spalin. Ludzie wychodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nam wiślański spin. Może to tylko ten nadwiślański splin? Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości tu śpią nad nas. Może to tylko ten nadwiślański splin? Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości. To psy miłości, czyli Muchy, razem z nimi Nosowska, Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk na 22,5 minuty po 9. Przypomnę, że o 9.30 u nas, jak zwykle w audycji Dobrego Dnia, informator ekonomiczny się pojawi, a o planach na pozostałe punkty programu jeszcze zdążymy opowiedzieć. Ja natomiast przypominam, że podsumowywać będziemy też to, co działo się przez ostatnie dni, tygodnie, muzycznie u nas w kraju, między innymi oczywiście Open Air Festival, który zakończył się koncertami w sobotę, właściwie z soboty na niedzielę. Maribu State to jeden z zespołów, które wystąpiły. You can show your fear, I can control.

Jak zwykle o tej porze na antenie Trójki, w studiu Trójki pojawiła się Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. I nie sama jak zwykle. Ze mną aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wakacje to czas, kiedy choć na chwilę zapominamy o swoich obowiązkach, o pracy, o szkole, ale oszuści wakacji nie mają, więc o tych zagrożeniach w cyberprzestrzeni porozmawiamy teraz. Zacznijmy od fikcyjnych ofert miejsc noclegowych w internecie, bo takie niestety się zdarzają. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę, kiedy rezerwujemy nocleg? No przede wszystkim nie działajmy w pośpiechu. Zastanówmy się nad tym, co wybieramy. Tak naprawdę taka oferta, która robi wow, na nas ogromne wrażenie, super tanio i atrakcyjnie, może być ofertą oszukańczą. Musimy zwracać uwagę na parę rzeczy. Tak naprawdę możemy sugerować się opiniami, ale nie w 100%, bo takie opinie mogą być wystawione również przez oszustów i z tego musimy zdawać sobie sprawę. To bardzo ważne. Dokładnie. Skontaktujmy się z właścicielem takiej firmy, która daną ofertę oferuje. Upewnijmy się, że rzeczywiście ona jest prawdziwa. Ja też jeszcze dodam, że jest coś takiego jak Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, taka oficjalna strona, gdzie są zarejestrowane hotele i pensjonaty. Tam też możemy takie rzeczy sprawdzać. Lato zachęca do spędzania takiego aktywnego czasu i potrzebne są czasami nam jakieś fajne przedmioty, produkty, żeby ten czas miło i przyjemnie spędzić. Na przykład trampoliny. Kupujemy szybko. No właśnie. I ten pośpiech znowu może nam przeszkodzić w dobrym zakupie. Tak, pośpiech może nas zgubić i rzeczywiście możemy trafić wtedy na fałszywą ofertę, a zorientujemy się niestety już po czasie. Warto zwrócić uwagę na szczegóły. Tak naprawdę, jak znajdziemy jakąś atrakcyjną ofertę, na przykład kupna trampoliny, zwróćmy uwagę przede wszystkim na domenę strony, czyli na ten adres danej strony. W takiej domenie powinna się znajdować nazwa tego sklepu, danej firmy. Jeżeli tam jest jakiś ciąg liter, który nie jest trudny do przeczytania, nie jesteśmy w stanie tego nawet przeczytać, bo nie tworzy nam nawet zdania, to już jest dla nas pierwszy taki sygnał, że może to być fałszywa strona. Kolejną rzeczą, którą możemy sprawdzić, to jest kontakt do sprzedawcy. Może to być szczegół podany na stronie 5 cyfr numeru telefonu, a nie 6, i to już jest sygnał kolejny, na który możemy zwrócić uwagę i który sami możemy wyłapać. Kolejna sprawa, możemy sprawdzić taki adres w wyszukiwarce w Google Maps. Tak? Wpisujemy dany adres z kontaktu na danej stronie i może się okazać, że tam jest szczere pole, nie ma danego sklepu i to już kolejna sytuacja, kolejny sygnał, który wskazuje na to, że to jest fałszywa strona. Jest też taka strona specjalna, gdzie możemy, taka wyszukiwarka, gdzie możemy wrzucić, prawda, nazwę. Centralops.pl to jest strona, na której możemy zweryfikować dane, które są umieszczone na danej stronie sklepu. Tam możemy zweryfikować, kiedy powstał dany sklep, kto jest właścicielem, kto założył dany sklep. Warto to sprawdzić przed dokonaniem zakupu. I także, czy jest zarejestrowany w Polsce, czy może za granicą? Dokładnie. Wiadomo, że jak te zagraniczne, to czasami może być jednak troszkę więcej problemów, jeśli później jakieś kłopoty się pojawią. Kolejna ważna rada, uważajmy na kody QR, bo one często się pojawiają, no nawet jak jedziemy gdzieś na wycieczkę, jakieś zabytki są, prawda? Możemy sobie zeskanować, żeby więcej o tym miejscu poczytać, ale czy zawsze i wszędzie powinniśmy tak z ochotą skanować? No właśnie, raczej nie skanujmy przypadkowo napotkanych kodów. Warto znać źródło, pochodzenie takiego kodu. No i do czego tak naprawdę może nam służyć ten kod, tak? Po zeskanowaniu kodu wygenerowanego przez oszustów możemy zostać przekierowani na fałszywą stronę. Tam mogą oszuści chcieć, abyśmy się zalogowali na przykład na pocztę, bądź będą chcieli zweryfikować nasz wiek, wtedy będą chcieli uzyskać nasze dane, tak? I takie dane już wtedy oszuści mogą przejąć. Prośba o blika to ja myślę, że już taka klasyka, jeśli chodzi o oszustwa, ale jednak ciągle dajemy się tutaj troszkę nabierać na te prośby o przelanie pieniędzy. No i tu znowu pośpiech nie jest dobrym doradcą. Pamiętajmy, że jeżeli kiedykolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji ktoś poprosi nas o pomoc finansową, to zweryfikujmy to. Ta prośba oblika to jest rzeczywiście znany sposób oszustów, znana metoda. Natomiast wszystko jest dobrze, dopóki nas coś nie dotknie. Możemy zdawać sobie sprawę, że takie oszustwo istnieje, natomiast gdy my dostaniemy takiego SMS-a, to możemy z automatu po prostu nawet z chęci pomocy drugiej osobie, znajomemu tak naprawdę, przelać te pieniądze, nie zastanawiając się nad tym, czy rzeczywiście ta osoba potrzebuje naszej pomocy. Tym bardziej, że w czasie wakacji no trochę ta czujność nasza spada właśnie to poczucie, dokładnie. Więc tym bardziej. No niestety, jeszcze pojawia się chyba nowe oszustwo, nie wiem, czy pani już miała z nim do czynienia, bo podobno nieważne bony wakacyjne już też w tym środowisku właśnie urlopowym, teraz wypoczynkowym funkcjonują. Wiem, że była sprawa w Gdańsku w czerwcu. Tam policjanci zatrzymali osoby właśnie podejrzane o to, że wykorzystywały nieaktywne bony wakacyjne jednego z popularnych biur podróży. Oferowały go w internecie za promocyjną kwotę. No i oszukanych mogło zostać nawet około 200 osób na ponad 2 miliony złotych. To co pani mówiła na początku. Te promocyjne kwoty, te duże promocje, mega tanio, dokładnie. To powinno jednak tak, budzić naszą czujność zawsze. Dokładnie, powinny wzbudzić naszą czujność, powinniśmy być czujni nawet w wakacje, a nawet bym mogła powiedzieć przede wszystkim w wakacje, bo tak jak pani na początku powiedziała, oszuści wakacji nie mają. No właśnie. To na koniec jeszcze powiedzmy, gdzie szukać informacji, gdzie możemy się tak po prostu sami też edukować na co dzień. No tak, ta edukacja jest bardzo ważna, jak nie najważniejsza w tym całym cyberświecie. Korzystajmy ze sprawdzonych źródeł, takich pewnych źródeł. To jest na przykład strona NASK-u, strona banków. Nasza strona Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ale też czerpmy wiedzę z kampanii, które są prowadzone, na przykład przez fundację Tink. Taka fundacja stworzyła kampanię Bezpieczne Złotówki. I tu zachęcam do wejścia na portal internetowy. Tam są właśnie zgromadzone materiały edukacyjne, z których można korzystać. No właśnie, bo w wakacje potrzebujemy słońca, ale też bezpieczeństwa, bo wtedy wszystko się może tylko udać. Aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy, Sylwio. Dziękuję. No i przechodzimy do dalszych muzycznych naszych kroków. Tym razem chodzi o kalendarium, bo mamy 85. urodziny Ringo Stara. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you? My friends, get high with a little help from my friends. from my friends with a little help from my friends. To nagranie doczekało się też wielu wersji później, kolejnych, które zresztą też nawet momentami bywały popularniejsze niż oryginał. Nawet jedna z tych wersji towarzyszyła pewnemu amerykańskiemu serialowi. Rodzina, typowa amerykańska rodzina na przedmieściach w latach 70., czyli oczywiście Cudowne lata. 42 minuty po 9 mówiłem o 85. urodzinach Ringo Starra, który, tak się składa, na każdej płycie Beatlesów mógł zaśpiewać jedną piosenkę i to właśnie między innymi ta piosenka With a Little Help from My Friends. Same przy Beatlesach pozostaniemy jeszcze na chwilę i sięgniemy po Yellow Submarine, bo Beatlesów nigdy dość. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we say sun, till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. Beatlesi na kwadrans przed 10. audycja Dobrego Dnia w Trójce i nasz adres mailowy oczywiście również polecamy dobregodnia@polskieradio.pl. Tutaj można się z nami skontaktować. Mówiłem, że będziemy wspominać openery i oczywiście dziś do 11:00 te openerowe opowieści będą się przewijały. Nawet może fragmenty koncertów uda mi się gdzieś wyłuskać z moich nagrań, które wykonałem przez te kilka dni. Little Sims to był definitywnie w mojej ocenie najlepszy koncert festiwalu. Up in the south side of that river Thames, hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a youngin'. I was 14 when the streets offered tough loving. Older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think to you being where I've been. PTSD from the roads, trouble was everywhere that I looked. Hard to avoid it, even if I just kept my head in my books. There ain't no easy way out, drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt with all this uncertainty. Live being angry my whole life, like it's part of my DNA. I couldn't tell you why it became something that we embraced. Then we take that same anger and turn it into someone else's pain. Nothing's changed here, the cycle still remains. And